までも芸能がどらこあプロレマがマンバクスライバライランスミトンコンディアンガナモギノpamatiyon mo ako huwag andam ka sa pagsaplay na akong ito talampalan ka o Diyos kasama Patunan lang sa imong kiliran pagkabutan mo Ginoo ikaw ang dalampanan ko Di mo Ginoo magadol ako na problema man magpagsulay kailan sa bitin ko hindi ang ngalan mo Ginoo kaya nasayo Pamatiyon mo ako, huwag andam ka sa pag.